قالت الاعراب آمنا بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اشارہ ہے بنو خزیمہ اور بنو اسد کی طرف. اب دیکھیں آپ قبیلوں کے نام نہیں اللہ نے لیے, بس بدوی کہہ دیا, جنرل بات ہے. دیکھیں کہ جب تک کوئی بات ان جنرل ٹرمز کی جائے تو وہ غیبت میں نہیں آتی یا کسی کو تانا دینے میں نہیں آتی. تانا اور غیبت اس وقت ہوتی ہے جب نام لے کے کسی کی بات کی جاتی, اصلاح کے لیے کسی غلطی کا برسر عام تذکرہ کر دینا, جبکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ بات کس کی ہو رہی ہے, اور اس مثال سے بہت سے اور لوگ فائدہ اٹھائیں, بات سمجھیں, اس میں قباحت نہیں ہوتی. قالت الاعراب آمنا, اعراب کہتے ہیں ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے, بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے, اسلام لے آئے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کو جو فتوحات نصیب ہوئی, خوشحالی نصیب ہوئی, شہرت نصیب ہوئی, طاقت نصیب ہوئی, تو بہت سے قبائل وقت کا ایک رواج سمجھ کر مسلمان ہو گئے, مطیع ہو گئے. لیکن حقیقت میں انہوں نے شعوری طور پر اسلام نہیں قبول کیا تھا, چند فائدوں کے لیے. اس صورتحال پر اللہ تعالیٰ گرفت فرما رہے ہیں, فرمایا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی, لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, تو وہ تمہارے اعمال میں کسی چیز کی کمی نہ کرے گا. تو حقیقی ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر مسلمان کہلانا, یہ تو ایک مجبوری کی بات ہے نا, ایک عادت کی بات, ایک روٹین کی بات ہے. اجر کس چیز پر ہے؟ صرف روایتی مسلمان بننے پر نہیں, کہ اگر ہم یہاں پیدا نہ ہوتے, کہیں اور پیدا ہو جاتے تو کچھ اور ہوتے, اور محض اس لیے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو صرف ایسا اسلام نہیں چاہیے. اسلام کے حقیقی فائدے کس کو نصیب ہوں گے؟ ان تطیع اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو انعام دیا اور ایک شخص کو کچھ بھی نہ دیا. اس پر حضرت سعد نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فلاں کو بالکل چھوڑ دیا حالانکہ وہ مومن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان. تین مرتبہ یکے بعد دیگر حضرت سعد نے یہی کہا, حضور نے بھی وہی جواب دیا, مسلمان. مومن نہ کہو, مسلمان کہو. پھر فرمایا, اے سعد, میں لوگوں کو دیتا ہوں اور جو مجھے ان میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اسے نہیں دیتا, دیتا ہوں اس ڈر سے کہ کہیں وہ اوندے منہ آگ میں نہ گر پڑے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ٹرمز اگرچہ ایک دوسرے سے مطابقت بھی رکھتی ہیں, بہرحال ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. مومن کون ہے؟ جو ایمان کا زبان سے اقرار کرے. مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں مومن کی تین قسمیں ہیں, جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے, شک شبہ نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو مومن کے لیے پہلی بات کیا ہے کہ جو ایمانیات کے تقاضے ان کو پورا کرے اور شک شبہ نہ کرے, اور اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے. دوسری قسم وہ جن سے لوگوں نے امن پا لیا, نہ یہ کسی کا مال مارے نہ یہ کسی کی جان لے. مومن کون؟ جس سے لوگ امن میں رہیں, نہ کسی کا مال مارے نہ کسی کی جان لے. تیسرے وہ جو تمہ کی طرف جب جھانکتے ہیں اللہ عز و جل کو یاد کرتے ہیں. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. تو مومن بنیادی طور پر کون ہے؟ کہ جو شعوری طور پر اللہ, اس کے رسول, آخرت, کتابوں, تقدیر اور ان تمام چیزوں پر ایمان لائے, یعنی جو ایمان کی تفصیلات ہیں ان سب کو مانے. مسلم کون ہے؟ جو اپنی عملی زندگی میں اسلام کا اظہار کرے. پھر اسی طرح مومن وہ جو شعوری طور پر ایمان لائے, جبکہ مسلم وہ جو کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائے. یہ ایک دوسرے کے متقابل یا اپوزٹ معنی نہیں رکھتے. انما المؤمنون, مومن وہ ہوتے ہیں. اب اس سے آپ کو بھی پتہ چل جائے گا مومن کون ہوتے. الذین آمنوا باللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ثم لم یرتابوا, پھر شک میں نہیں پڑے, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں, اولئک ہم الصادقون, یہی سچے لوگ ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم, کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کا علم دیتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے, بڑے دیندار ہیں. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی کسی بھی شخص کو اپنا ایمان اور اسلام جتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور بار بار اس بات کا اظہار کرنے کی نہیں کہ میں مسلمان ہوں. جو حقیقت میں مسلمان ہے وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں. یمنون علیک ان اسلموا, یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے, وہ مسلمان ہو گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم, کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت رکھو. بل اللہ یمن علیکم, بلکہ اللہ تم پر احسان کر رہا ہے. ان ہداکم للایمان, کس نے تمہاری ایمان کی طرف رہنمائی کر دی. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اس روایت میں آتا ہے کہ بنو اسد کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم مسلمان ہو گئے, ہم آپ سے نہیں لڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان میں سمجھ بہت کم ہے, شیطان ان کی زبانوں پر بول رہا ہے. اور یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا, ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ نہ رکھو, بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی, اگر تم واقعی سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, بے شک اللہ آسمان و زمین کے غیب جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون, اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. اچھا کام کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ تو کیا اعلان کے بغیر اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا چلا کہ کسی شخص نے اچھا کام کیا؟ کیا اللہ ہر چیز جانتا نہیں؟ کیا وہ دلوں کے راز نہیں جانتا؟ کیا وہ نیتوں کے حال نہیں جانتا؟ کیا اس سے ہماری کوئی نیکی چھپی ہوئی؟ ہاں, ہم سب کے سامنے کریں یا کہیں چھپ کے کریں, پھر احسان جتانے کی, اعلان کرنے کی اور تکرار کرنے کی اور بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں ہم؟ امیڈیٹ ریوارڈ چاہیے لوگوں سے, تو پھر اللہ کے لیے تو نہیں کیا نا کام. اور جو ایمان اور اسلام اور دین کا کوئی کام اللہ ہی کے لیے نہ ہو, تو پھر اس پر اجر کس سے ملے گا؟ کیسا ہو سکتا ہے کہ مثلاً آپ کسی دکان پر جاتے ہیں, وہاں پر ایک سلا ہوا سوٹ رکھا ہے, تو بعض اوقات تک کہا کتنا اچھا ہے, اس کو ہم خرید لیتے ہیں نا اپنے لیے. آپ اس سے کہتے ہیں کہ یہ کتنے کا؟ کہتے جی مثلاً 300 کا. اللہ یہ پیسے دیجیے. آپ کہتے ہیں اچھا پیسے لے لیے تو یہ مجھ کو دے دو. کہتے نہیں, آپ کے لیے نہیں سیا, یہ کسی اور کے لیے سیا ہوا ہے, آپ کا ہے ہی نہیں. تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے پیسے رکھ لو, سیا تم نے کسی اور کے لیے, ریوارڈ مجھ سے لے لو, اس کا قیمت اس کی میں دیتا ہوں. ایسا ہی ہونا چاہیے. سلائی آپ دے دیں, قیمت آپ دے دیں کپڑے کی, اور وہ سیے کسی اور کے لیے, لے کوئی اور جائے. انصاف ہے, کام آپ کسی اور کے لیے کریں, غیر اللہ کے لیے کریں, اور ریوارڈ اس کا اللہ سے چاہیں, اس کے بدلے جنت مانگے, وہ کس لیے ملنی چاہیے؟ یہ بڑی دلچسپ آیتیں ہیں. ان لوگوں کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا گیا جو دین کا چھوٹا سا کام کر کے دوسروں پہ احسان رکھتے ہیں. اچھا, عام طور پر بچے تو کرتے ہی ہیں ایسے گھر میں نا, نماز پڑھ لیے تو پھر پڑھ لی ہم نے نماز, یہ کام کر لیے, بار بار ان کو بتانے کی ضرورت رہتی ہے, وہ آ کر آپ کو تسلیاں دیتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو گیا سب کچھ. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک عرصے تک بچوں کی نیت کیا بنی رہتی ہے, کہ نیکی کا کام, فرائض اپنے کس لیے ادا کرنے, کہ ماں خوش ہو جائے. اگر ماں اس چیز کی تربیت نہ کرے کہ میرے لیے مت کرو, اللہ کے لیے کرو, اور میں ہوں یا نہ ہوں, تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہو کر بچے کے اندر وہ شعور کام کرے گا. تو اس چیز کی بچپن سے ہی تربیت ہونی چاہیے. مثلاً گھر گندا ہے تو آپ بچوں سے کہتے ہیں جلدی سے صفائی کر لو, کوئی آ گیا تو کیا کہے گا؟ کہتے ہیں ہم نے شاید ہی زندگی میں کبھی ان کو بتایا ہو کہ طہارت نصف ایمان ہے, ہمیں صاف رہنا ہے کوئی آئے یا نہ آئے. لیکن یہ اتنا کامن ہو چکا نا یہ جملہ, کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا. لیکن عام طور پہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بولے ہوئے جملوں پہ کبھی غور نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, لیکن وہ اصل میں ہماری بدنیتی کا اظہار ہوتا ہے. اسی طرح دین کا کوئی کام کر لے, مثلاً یہاں آپ پڑھنے آتے ہیں, تو بعض اوقات یہ کہ ہم پہنچ گئے ٹائم پر, پڑھ لیا کر لیا, ہو گیا سال پورا. نہ میرا یہاں آنا آپ پہ احسان ہے, نہ آپ کا یہاں آنا مجھ پہ احسان ہے, نہ ایک دوسرے پہ کوئی احسان ہے. ہم سب اللہ کے لیے جمع ہوئے. اس میں آپ دیکھیں کہ ہر ایک کتنا لائٹ فیل کرے گا نا. اور یہ آخری جملہ کتنا زبردست, ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, اللہ تو آسمان و زمین کے غیب جانتا ہے. کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد احسان جتانے کا جب خیال آئے تو اس وقت شکر گزار ہو جائیں اس کے. کیسے؟ کہ شکر ہے آپ نے نیکی کا موقع فراہم کیا, آپ سبب بنے. مثلاً ایک فقیر آیا مانگنے, آپ نے اس کو دیا. اب وہ بیچارہ بار بار جھک رہا ہے, سلام کر رہا ہے, شکر ہے. تو اس کو نہ جھکنے دیں اپنے آگے, اسے کہیں تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے نیکی کا موقع دیا, تم سبب بنے ایک اچھا کام کرنے کا, مہربانی ہے تمہاری. اب دیکھیں کہ کوئی احسان نہیں بتایا جائے گا, کوئی تکبر نہیں ہوگا, کوئی خرابی نہیں آئے گی. مشکل یہ کہ جب تک ہمارا اندر کا انسان ٹوٹ کے نیا نہیں بنے گا, تقویٰ نہیں آئے گا. ہمیں صرف اوپر اوپر سے کچھ چیزیں اس میں لگا ٹانک کے خوبصورت نہیں بنانا, اس کی ریکنسٹرکشن کرنی. اتنے پختہ ہو گئے نا ہم اپنے کچھ نظریات میں کہ ہمیں یہ ریئلائزیشن بھی نہیں ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. انعام تو دیا جا سکتا ہے, انعام دینے میں کوئی حرج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انعام بھی دیتے تھے, پتہ ہے آپ کو کیسے دیتے تھے؟ یہ تو ہے وہ جو اللہ نے تجھے دنیا میں دیا, وَمَدَّخَرَ لَكَ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ هُوَ خَيْر, جو اللہ نے تیرے لیے آخرت میں جمع کیا ہے وہ زیادہ اچھا ہے. اس دنیا میں انعام دیتے ہوئے بھی احساس دلانا کہ اس پہ اینڈ نہ سمجھو, اس سے زیادہ بہتر ہے آگے. بچے جب کسی بھی چیز کے ملنے, کسی پوزیشن, کسی بھی امتحان میں کامیابی وغیرہ وغیرہ میں بہت اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لگے تو فوراً احساس دلائیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری پی ایچ ڈی ہوئی تو میرے والد نے کہا, ہاں پی ایچ ڈی تو ٹھیک ہے مگر وہ جو تم نے حج کیا اس دوران, مجھے اس کی زیادہ خوشی. حج تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن میرے لیے تو ایک بالکل انوکھی بات ہے. مگر اس طرح جھاگ بٹھا دی, اس طرح ڈاؤن کر دیا کہ مت سمجھو کہ کچھ بہت بڑا کارنامہ کیا. تاکہ سب سے پہلی خبر میں نے ان کو دی کہ میں, کیونکہ انسان اپنے عزیز ترین لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کرنا چاہتا ہے. مجھے یاد ہے کہ زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں ہیں لیکن کبھی انہوں نے ایسی پیٹ نہیں ٹھونکی کہ ہم کسی تکبر کا شکار ہیں. کیا ہے, کچھ نہیں, دیکھو اس سے بڑا وہ فلاں نے یہ کیا, وہ کیا, وہ کیا, وہ کیا. ڈاؤن ہوتا. پتہ کیا, ہم بچوں کو متکبر بنا دیتے چھوٹے ہوتے, ان کے اندر ایسی ایسی اکڑ ڈالتے ہیں کہ ہم کسی سے کم ہیں, تم سب سے آگے, شے دیتے ہیں ان کو, جس کی وجہ سے بد اخلاق ہو جاتے ہیں, تو کسی کی عزت نہیں کرتے. یعنی ہم اپنے آپ کا کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں دوسروں سے اور پھر یہ فیلنگ آنے لگتی کہ ہم بہتر ہیں. اگر یہ فیلنگ آئے تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ الحمدللہ, یہ اللہ کا احسان ہے جس نے مجھے نعمت دی. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سب کچھ ملا تو اس وقت جو ان کی کیفیت, نعمتیں تو بہرحال نعمتیں ہیں. اور ایک اور چیز, جب انسان کوئی کمی دیکھے کسی دوسرے میں, کوئی بیماری دیکھے, کوئی عیب دیکھے, کوئی کمزوری دیکھے, تو اس وقت ایک دعا بتائی گئی ہے پڑھنے کے لیے. جو شخص یہ دعا پڑھے اس کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ انشاءاللہ وہ اس مصیبت سے بچا رہے گا. وہ دعا کہ الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اور اگر کسی کو مصیبت میں دیکھے تو کیا پڑھے, الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ, اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس مشکل سے جس میں اس نے اس کو مبتلا کر دیا. ویسے کسی کو بیمار دیکھا یا کوئی اس میں معذوری دیکھی یا کوئی بھی تکلیف دیکھی تو اس وقت کیا پڑھے, الحمدللہ الذی عافانی, اللہ کا شکر جس نے مجھ کو بچا لیا, ممن ابتلاہ. اور اسی طرح اگر یہ دیکھے کہ مجھ میں کوئی بہتری ہے دوسروں کی نسبت جو مجھے زیادہ مل گئی, تو اس پر بھی الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے فضیلت دی اپنی اس بہت سی مخلوق پر جس کو اس نے پیدا کیا. حقیقت یہ ہے کہ ہم نعمتوں کا شکر کم ہی ادا کرتے ہیں. مثلا یہ کسی نے لکھا ہے, اگر آپ کے فریج میں کھانا, جسم پہ کپڑا, سر پہ چھت اور سونے کے لیے ایک ٹھکانہ ہے, تو آپ دنیا کے 75% انسانوں سے زیادہ امیر ہیں. دنیا کی مجموعی آبادی میں 75% کو یہ سب کچھ میسر نہیں. کیا ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا کھانا, جسم پہ صحیح لباس, رہنے کے لیے چھت اور سونے کے لیے پراپر ٹھکانا، آرام دہ بستر، شکر نہیں ادا کریں گے؟ اگر آپ کے بینک میں رقم، بٹوے میں پیسے اور کسی برتن میں کہیں کچھ چینج رکھا ہے تو آپ دنیا کے ٹاپ 1% امیر ترین لوگوں میں سے ہیں، یعنی دنیا کی 1% آبادی جو ہے ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں یا ان کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں یا کسی برتن میں جیسے عام طور پہ چینج وینج ڈال کے اکٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ آج صبح بیماری سے زیادہ صحت کی حالت میں جاگے ہیں تو آپ 1 ملین انسانوں سے زیادہ خوش قسمت ہیں جو اس ہفتے مر جائیں گے، کیونکہ ہر ہفتے 1 ملین انسان ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں مختلف بیماریوں کے بعد۔ اگر آپ نے کبھی جنگ کے خطرات، قید کی تنہائی، تشدد کی اذیت یا فاقے کی تکلیف محسوس نہیں کی، اگر آپ کو ان میں سے کسی چیز سے واسطہ نہیں پڑا، اور وہ کیا ہے؟ قید کی تنہائی، تشدد کی اذیت کی آپ کو ابیوز کیا ہو، یا فاقے کی تکلیف کہ آپ کا پیٹ تڑپ رہا ہو بھوک میں اور آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، آپ اس دنیا کے 500 ملین لوگوں سے آگے ہیں۔ اگر آپ ستائے جانے، گرفتاری، تشدد یا موت کے خوف کے بغیر کسی مسجد یا گرجا یا سنگاگ میں جا سکتے ہیں تو آپ دنیا کے 3 بلین انسانوں سے بہتر ہیں، کیونکہ ان کو اپنی عبادت گاہوں تک جانے میں امن چین نہیں۔ اگر آپ کے والدین ابھی تک زندہ ہیں اور شادی شدہ بھی تو آپ بہت نایاب ہیں، یہ امریکہ کے لحاظ سے انہوں نے لکھا ہے۔ اگر آپ اپنا سر اٹھا کر مسکراتے ہیں اور حقیقی طور پر شکر گزار ہیں تو آپ واقعی خوش نصیب ہیں، یعنی نعمتیں پا کر آپ مسکرا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ان چیزوں کو تو نہیں دیکھتے جو ان کو مل گئیں، وہ دیکھتے سوچتے رہتے ہیں جو ان کے پاس نہیں یا جو ان کی مرضی کے مطابق ہو نہیں رہی، کیونکہ اکثریت ایسا کر سکتی کہ سر اٹھا کے کسی کو دیکھے اور مسکرائے مگر کرتی نہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس یہ صلاحیت یا حیثیت یا آزادی یا استطاعت ہے، ابلٹی ہے کہ وہ مسکرا سکیں، لیکن وہ مسکراتے نہیں، تو بد نصیب لوگ ہیں۔ اس صلاحیت کا ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ اگر آپ کسی کا ہاتھ تھام سکتے ہیں، اسے گلے سے لگا سکتے ہیں یا کندھے پہ تپک سکتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ آپ شفا بخش لمس دے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ پیغام پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو 2 نعمتیں ملی ہیں، ایک تو کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور دوسرے آپ دنیا کے 2 بلین لوگوں سے زیادہ خوش نصیب ہیں جن کو بالکل پڑھنا نہیں آتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نعمتوں کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں۔ دیکھیے کہ نعمت کے بعد ایک خوشی کا احساس ہونا، یہ شکر گزاری کا بھی حصہ ہے، محض تکبر کا نہیں، کہ آپ انکانشیسلی کمپیئر کر رہے ہیں نا اپنے کو دوسرے سے، یہ بےچارا یہ نہیں کر سکتا، شکر ہے میں کر سکتا۔ تو یہ شکر پلس ہو جانا جو ہے نا آپ کے اس احساس کے ساتھ، وہ تکبر کی نفی کر دیتا ہے، تو وہ احساس پھر برا نہیں رہتا، کیونکہ اس احساس کا نہ ہونا بھی برا ہے کہ انسان یہ سوچے ہی نہ کہ میں اچھا ہوں۔ اللہ نے اس کو اچھائی دی، نعمت دی، وہ اسے ریکگنائز کرے، بس اس کو پا کے تکبر نہ کرے اور دوسرے کو حقیر نہ سمجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔